tetoan utak dati jundal marai dati yetan wis tak golek iki dhisik tekan saiki opo kowe ra ngerti nek kowe tak kangeni rasane abot banget awakku dadi kering mikirke wetoan marai ndase miring aku ora ngerti kowe lunga ning endi sumilir angin wates buka kangene ati ning alon-alon nganjo iki tak upeni mingkur golek kowe sing tak tresnani rasa atiku saiki dadi loro pancen tak akon nek aku kuwi tresno opo kowe pancen lali karo janji-janji padahal disukseni lampu alon-alon iki opo kowe lali karo aku iki sanajan aku tresno nganti saiki saiki dadi ngenes.